यारन मंझे आई सिला दारन मंझे आई सिला ओ मिठे अबान जो मानो कोन जलो आई सुखे संगन जोला मानो कोन जलो यारन मंझे आई सिला दारन मंझे आई सिला ओ सुखे संगन जोला मानो कोन जलो आई मिठे मारन जल मादे मोकलो आयल मादे मोकलो थाली मंझे मानी अला थाली मंझे मानी अला ओ मिठे मारन जुला मानो कोन जलो ओ सुखे सागन जुला मानो कोन जलो यारन मंझे धारन मंझी आई सिला ओ मिठे अबान जो मानो कोन जलो आई सुखे सागन जुला मानो कोन जलो भायरन मादे मोकलो भायरन मादे मोकलो जोड़ो ई से अंबिला जोड़ो ई से अंबिला ओ मिठे मारन जुला मानो कोन जलो आई सुखे सागन जुला मानो कोन जलो यारन मंझे आई सिला धारन मंझे आई सिला ओ मिठे मारन जुला मानो कोन जलो आई सुखे सागन जुला मानो कोन जलो अबानन जे आसरे अबानन जे आसरे कतिय कान कयम यला कतिय कान कयम यला ओ मिठे मारन जुला मानो कोन जलो आई सुखे सागन जुला मानो कोन जलो यारन मंझे आई सिला धारन मंझे आई सिला ओ मिठे मारन